szybkiej drogi bezpiecznego powrotu do domu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania opuści Unię Europejską najprawdopodobniej w marcu 2019 roku. Rosyjscy najemnicy służyli w Libii i wykonywali zadania w okolicach Bengazji, podają rosyjskie media. 100 rumuńskich żołnierzy jednostek Sił Obrony Powietrznej przyjedzie do Polski na mocy postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Wielka Brytania opuści Unię Europejską najprawdopodobniej w marcu 2019 roku. W wywiadzie dla BBC poinformował o tym minister do spraw wystąpienia kraju ze wspólnoty David Davis. Jutro w Izbie Gmin odbędzie się debata i głosowanie nad projektem ustawy, które pozwoli premier Theresie May na formalne uruchomienie procedury Brexitu. Dyskusji poddane zostaną poprawki zaproponowane do projektu przez lordów. Jedna z nich daje parlamentowi szersze prawo weta, druga gwarantuje prawa unijnych imigrantów. W przypadku przyjęcia ustawy we wtorek premier Theresa May ma następnego dnia poinformować oficjalnie Izbę Gmin o uruchomieniu artykułu 50 traktatu lizbońskiego, oznaczającego formalne rozpoczęcie procedury Brexitu. David Davis podkreślił, że wola narodu była jednoznaczna i parlament nie powinien jej blokować. Apeluję, by nie wiązać rąk, pani premier. W czerwcu ubiegłego roku obywatele opowiedzieli się za opuszczeniem Unii. Moją rolą i rolą rządu jest wynegocjować warunki wyjścia najlepsze z możliwych. Parlament nie powinien wetować decyzji narodu. The House of Parliament reversing the decision of the British people. They haven't got a veto. Minister do spraw Brexitu zauważył również, że poszanowanie woli obywateli stanowi moralny obowiązek wszystkich unijnych państw. W jego opinii jej lekceważenie zaowocuje kolejnymi Brexitami na całym kontynencie. W czerwcu ubiegłego roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii większością blisko 52% głosów opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Rosyjscy najemnicy służyli w Libii i wykonywali zadania w okolicach Bengazji, podają rosyjskie media. Z kolei agencja Reuters uściśliła, że kilkadziesiąt osób zatrudnionych było przy rozminowywaniu obiektów przemysłowych. Rosjanie mieli być zatrudnieni na kontrakcie w komercyjnej firmie wojskowej RSB. Wiadomo, że nie brali oni udziału w operacjach bojowych, ale nie wiadomo, czy ich działania były uzgodnione z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Zadania mieli wykonywać w strefie kontrolowanej przez libijską armię narodową generała Khalifa Haftara. Według rosyjskich mediów libijski przywódca, który w 2014 roku stanął na czele buntu przeciwko islamistom, utrzymuje ścisły kontakt z władzami Rosji, m.in. z resortami obrony i spraw zagranicznych. Z wcześniejszych doniesień prasowych wynika, że Moskwa zgodziła się sprzedać armii Haftara broń co najmniej za 2 miliardy dolarów. Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych RSB wynika, że jest to firma świadcząca usługi w zakresie ochrony i wywiadu, współpracująca z rządami i międzynarodowymi organizacjami, w tym z ONZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żołnierze z Rumunii są gotowi do wyjazdu do Polski. Chodzi o 100 osób należących do jednostek obrony powietrznej. Rumunii przyjadą do Polski na mocy postanowień ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. 100-osobowy oddział Rumunów będzie w Polsce współpracował z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nad Wisłę przyjadą żołnierze 205 rumuńskiego batalionu sił powietrznych, zajmujących się przede wszystkim obroną nieba przed ewentualnym wrogiem. Jak mówi kapitan Nisztor Andrzej z rumuńskiego batalionu, chodzi o zestrzeliwanie ewentualnych wrogich samolotów w czasie działań wojennych. Potrzebujemy maksymalnie 10 minut do pełnych zdolności bojowych. Wszystko jest automatyczne i szybkie. Kiedy już jesteśmy na miejscu, wszystko dzieje się bardzo szybko. Według postanowień ubiegłorocznych szczytu NATO do Polski i krajów bałtyckich ma w sumie zostać wysłanych około 4000 żołnierzy, a dodatkowo Stany Zjednoczone wyślą brygadę pancerną, liczącą 5000 osób. Wszystko to w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Na wschodniej flance sojuszu znajdą się przede wszystkim żołnierze z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, ale inne kraje NATO, takie jak Rumunia, zapowiadały wysłanie także mniejszych oddziałów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Gol na wagę 3 punktów. Mirosław Radowicz trafił dla Legii Warszawa w 11 minucie spotkania z Wisłą Kraków i był to jedyny gol, jaki obejrzeli dziś kibice przy Łazienkowskiej. Legia nie straciła tym samym kontaktu z czołówką, ma punkt straty do trzeciej w tabeli Lechii Gdańskiej, 3 do prowadzącej Jagiellonii Białystok. W drugim dzisiejszym meczu w Ekstraklasie Górnik Łęczna zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. W Hiszpanii noga powinęła się Barcelonie, która przegrała z Deportivo 1-2. Trwa spotkanie Realu Madryt z Realem Betis, tam na razie bezbramkowy remis. Tottenham Hotspur awansował do półfinału Pucharu Anglii w derbach Londynu pokonał trzecioligowy Millwall 6-0. Wczoraj awans wywalczyły Manchester City i Arsenal, jutro szlagier tej fazy Chelsea gra z Manchesterem United. W lidze natomiast wygrał Liverpool 2-1 z Burnley. Inter Mediolan bezlitośnie rozprawił się z Atalantą, zwyciężył aż 7-1. Napoli 3-0 pokonało Crotone, na ławce siedział Arkadiusz Milik, w drugiej połowie na boisku pojawił się Piotr Zieliński. Kamil Stoch stracił prowadzenie w Pucharze Świata w skokach narciarskich. W dzisiejszych zawodach w Oslo zajął dopiero 22 miejsce. W drugim skoku ratował się przed upadkiem. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który dzięki temu wyprzedził Polaka w klasyfikacji generalnej. Prowadzi także w cyklu Row Air. Najlepiej z naszych skoczków poradził sobie dziś Piotr Żyła, który zajął 9 miejsce. Jutro skoczkowie przenoszą się do Lillehammer. Justyna Kowalczyk była natomiast 6 w biegu Pucharu Świata na 30 km techniką klasyczną i był to jej ostatni start w zawodach Pucharu w tym sezonie. Zwyciężyła Norweszka Marit Bjerken. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock odpadli z Ligi Mistrzów. Zadecydowała o tym dzisiejsza wygrana Bering Bros Silkeborg z Kadetten Schaffhausen 37-32. W 1/8 finału zagra Vive Tauron Kielce. Rywalem mistrzów Polski będzie Montpellier. GKS Tychy i Krakowia zmierzą się w finale Ekstraligi Hokeja na Lodzie. Obie drużyny do zera wygrały rywalizację w półfinałach. GKS pokonał Polonię Bytom, a Krakowia Podhale Nowy Targ. W Plus Lidze Siatkarzy dziś zwycięstwo Zaksy Kędzierzyn-Koźle, a w Orlen Lidze zwyciężały z kolei siatkarki Impelu i BKS-u. Przegrał Chemik Police. Chris Meek wygrał rajd Meksyku, trzecią rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk z Citroena wyprzedził Francuza Sebastiana Ogier'a w Fordzie i Belga Thierry'ego Neville'a w Hyundai'u. W klasyfikacji generalnej cyklu wciąż prowadzi Ogier. Kolumbijczyk Henao wygrał natomiast kolarski wyścig Paryż-Nicea. Jego rodak Quintana prowadzi z kolei wyścigu Tirreno-Adriatico. Tam dzisiejszy etap wygrał Peter Sagan. I jeszcze przypomnienie o wynikach turnieju Indian Wells. Agnieszka Radwańska pokonała Hiszpankę Soribes i awansowała do trzeciej rundy turnieju. W drugiej rundzie zmagań panów nieoczekiwanie przegrał natomiast lider światowego rankingu Andy Murray, którego pokonał Kanadyjczyk Waszek Pospisil. Na zachodzie, północy i w centrum Polski chmury, ale nie powinno padać. Na pozostałym obszarze deszcz, a na południu śnieg i deszcz. 5 stopni w Suwałkach i Trójmieście, 6 w Warszawie, Lublinie, Katowicach i Wrocławiu, 7 w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot z Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na drugą marcową premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu tym razem, choć słuchowisko jest pań, pan Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie bez powodu jednak gościmy ciebie, gdyż ta premiera jest adaptacją prozy, precyzyjnie opowiadania z debiutanckiego tomu Weroniki Murek pod tytułem Uprawa roślin południowych metodą Miczurina. Weronika Murek, przypominamy, pochodzi ze Śląska, urodziła się w Bytomiu w roku 89. Zadebiutowała w 2015 roku tym tomem nominowanym i nagradzanym. Jest także autorką dramatu pod tytułem Fine Wine Blind, który też realizowaliśmy w Teatrze Polskiego Radia. Za który otrzymała wcześniej gdyńską nagrodę dramaturgiczną też w 2015 roku. Sama podjęła się adaptacji tego jednego z opowiadań o równie ekscentrycznym tytule. W tył, w dół, w lewo. Rzecz wyreżyserowała Julia Mark, która w ubiegłym roku otrzymała nagrodę za debiut na antenie Teatru Polskiego Radia. Więc ich wspólna praca dawała dała szansę na naprawdę ciekawe słuchowisko. I słuchowisko powstało bardzo specyficzne. Tom jest pisany w poetyce rzadko spotykanej u nas. Niektórzy nazywali to, że jest to odwołanie do prozy iberoamerykańskiej. Mi się wydaje bardziej, że Weronika Murek czerpie z trochę innych tradycji. Kiedy czytałem pierwszy szkic tego scenariusza, nagle się przypominały sceny czy sytuacje z dosyć popularnego w ostatnim roku serialu Stranger Things. O tym, że pod podszewką rzeczywistości czai się jakieś zło. I tylko w pewnym momencie od nas zależy, czy przechodząc przez ścianę, nie znajdziemy się po tej ciemnej stronie mocy. I trochę tak jest w tym opowiadaniu i w naszym słuchowisku. To znaczy jest to opowieść o dziewczynie, która umarła, ale nie umarła. Ona żyje, patrzy na własną ceremonię pogrzebową. Ale może tak nie jest. Może to ta ceremonia pogrzebowa jest tą główną rzeczywistością i ktoś, kto umarł, wyobraża sobie kogoś żyjącego. Oczywiście taka zabawa literacka byłaby trochę bez sensu, gdyby była zawieszona całkowicie w próżni. Moim zdaniem i książka, i słuchowisko pokazują znakomity słuch językowy autorki. Tam jest mnóstwo takiego współczesnego języka ludowego, jeśli tak by można było określić. Języka przedmieść, małych miasteczek. Już czytając książkę, ale słuchając również tego słuchowiska, miałem takie nieodparte wrażenie, że Weronika Murek czerpie nie tyle właśnie z jakichś obcych tradycji dziwnych, tylko z naszych. I w pewnym momencie sobie te tradycje nagle przypomniałem. To jest tradycja lat 60., tak zwanej prozy chłopskiej. Nowak i Redliński w niektórych oczywiście opowiadaniach głównie. Myśliwski wczesny. To są autorzy, którzy czerpią z mitologii ludu, w której swobodnie łączą się różne światy, różne wyobrażenia, rzeczywiste z nierzeczywistym. Śmierć jest czymś przyjaznym, życie jest czymś wrogim, bywa. I właśnie powstała ta dziwna narracja, dziwna opowieść o tym pogrzebie, który chyba nie jest pogrzebem. Nie wiemy, jak do końca jest. Słuchacz, a przedtem czytelnik, musi się zgodzić na taką grę. To znaczy jest to rzecz wymagająca ogromnej uwagi. Odbiór takiego dzieła jest trochę tak jak czytanie wiersza. Człowiek musi się nastawić na to, że musi być skupiony w każdej sekundzie, co jest bardzo trudne. Ale tych z Państwa, których zainteresuje taki sposób widzenia rzeczywistości, serdecznie namawiam właśnie do takiej próby z własną wyobraźnią. Nie wiem oczywiście, bo nie pytałem autorki, jaki był jej tak zwany zamysł, o co jej chodziło, ale to nie jest istotne, bo ona właśnie trochę działa tak, jak działa poeta, czyli próbuje uruchomić naszą wyobraźnię, naszą wrażliwość, a co my z tym zrobimy, to już jest nasza sprawa. Też pomyślałam, że w tym przypadku ona mogła wielu rzeczy nie chcieć, to znaczy, że pewne figury czy pewne obrazy przyszły gdzieś właśnie ze snu, z podświadomości. Taki półsenny charakter tej prozy był od początku zauważony i podkreślany. Myślę, że zbytnio podkreślany. Oczywiście jest to taka proza liryczna, gdzieś tam właśnie z tych stanów niepełnej świadomości czerpiąca, ale to chyba jest jakiś rodzaj konstrukcji jednak. Znaczy jest to pomysł literacki, ale cóż w tym złego? Oczywiście dzisiaj w czasach, kiedy od literatury znowu zaczyna się wymagać tego, żeby zmieniała rzeczywistość, to mnie trochę ciarki przechodzą, kiedy o tym się mówi zupełnie poważnie. Taki rodzaj opowiedzenia się za literaturą jako jakimś rodzajem przyjemności, gorzkiej przyjemności, strasznej przyjemności, ale jednak jakimś rodzajem odejścia właśnie od rzeczywistości, chyba trzeba podkreślać właśnie sens takiej literatury. Oczywiście to nie jest założenie, że wszyscy mają tak pisać, bo nie każdemu jest dany taki rodzaj talentu. Ale wiesz, Krzysztofie, pomyślałam, kiedy mówiłeś o owej tradycji, tej prozy takiej oniryczno-chłopskiej, polskiej, to, że właśnie ten nurt, jakby to powiedzieć, odradza się. Bo mniej więcej w tym samym czasie zadebiutowała Dominika Słowik. Co prawda nie jest to chłopski nurt, bo to jest z kolei blokowisko swoiste bardzo, ale dziewczyna też ze Śląska. Andrzej Muszyński ze swoim Podkrzywdziem, który właśnie stwarza ten świat zupełnie surrealny, tej wsi gdzieś w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przy pustyni Błędowskiej. Niesamowita proza. I tak teraz zasugerowałeś mi taki wniosek. Otóż wiatr wieje z południa, bo to wszystko Ślązacy i sąsiedzi. Fale tendencji literackich oczywiście mają jakieś swoje źródła. Wydaje mi się, że dzisiaj jednak jakimś pytaniem zasadniczym jest o to, jak żyć właśnie w miejscu takim jak duże miasto, jak zniszczone duże miasto. Albo jak zniszczona wieś. Popegeerowska. Tak, jest ich coraz mniej, ale są. To gdzieś w głowie, myślę, ta wieś popegeerowska będzie tkwiła jeszcze pokolenie. I stąd myślę, że wrażliwi młodzi twórcy właśnie szukają jakichś sposobów na, nie tyle na wytłumaczenie nawet sytuacji, co na zdanie sprawy. Opowiedzenie o tym, jak oni się czują. Cała literatura współczesna zresztą robi się coraz mniej epicka, bardziej liryczna właśnie. Jeszcze o tym krótko. Jak to jest zrobione? zrobione, zwrócą Państwu uwagę na warstwę muzyczną, która zresztą we wszystkich niemal przypadkach premier na scenie teatralnej Trójki odgrywa ważną rolę. A tutaj? Tutaj muzyka wprowadza własne znaczenie. Właśnie kontrę, powiedziałam. Kontrę taką, tak. Ona pozwala słuchaczowi właśnie umieścić się wobec tych strasznych czasami rzeczy, które nam opowiada autor. No ja myślę, że tu już jesteśmy blisko eksperymentu i o nim dwa, jak to się mówi, słowa po emisji słuchowiska, a teraz proszę niczego się nie obawiać. Proponuję, zacznijmy już. Zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Weronika Murek. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Na podstawie zbioru opowiadań pod tym samym tytułem, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Reżyseria Julia Mark. Zbiory tegoroczne, warzywa nie takie, owoce wisiało w powietrzu. W ustach się może zmieniło, tak jak mnie ostatnio. Wisiało. Ten chleb komu wieziesz? Kto by się spodziewał? Taka porządna rodzina. Panowie czekają? Pewno czekamy. Ktoś ma przyjść. No, ktoś z tych, którzy byli tu przed nami. Gdzieżże są? Matka natura. No a uróży łów. Z trzech jaj cztery kurczaki. Cztery kurczaki. Szczęściarzowi i byk się. Szczęściarzowi, tak. Ale ja nie wierzę. Ja też nie. Że burza, to tak, to wierzę. Że most zwalony, to tak, to wierzę, bo widziałem. Widzę, wierzę. Ale w kurczęta uwierzyć trudno. W kurczęta, tak. No a most? Długo to zejdzie? Tak. No ja już jedną żałobę mam. Jedną żałobę już mam. Z tą drugą co zrobić, kiedy to wszystko odpracować? O, urwanie głowy. Teraz przychodzisz? Za ten chleb ile chcesz? No ze trzy by może. Most zniszczony. Przez burzę? Tak. No, córka mi zmarła dziś rano, potworne zamieszanie. Drobnych nie mam. Poczekam, ja mam czas. No w domu jak? A pomału. No rodziców tam pozdrów. Mąż śmierć miał dobrą, to przekaż w domu. Tylko ta tutaj nieprzytomna zawsze zagapiła się na życie, spóźniła się na śmierć. Nie chce ciała zobaczyć. Powiedz, córa, no nie chcesz? No a co? Bo mi to życie jakoś zwróci? Czekaj, a czemuś tak chleb przywiózł do góry nogami? No, matka pakowała. Ta rana na głowie? Od dziecka tak mam. To nie są żadne ślady. To nie było przyczyną. Nie było przyczyny. Ja żyję przecież jeszcze. Tak. To dobrze. No a ten most? Kogo to obchodzi teraz? Z toaletą. Ja z toaletą. Czy jest w domu żyw ktoś? Matka zaraz wróci. No a tak nawiasem, to ja też jestem żywa. No tak. Ty kto? Chleb przywiozłem. Oni teraz chleb z chłodni zamawiają. No bo ten z piekarni to już nie dla nas, no nie na nasze gardła. Mąż jesienią, córka teraz, uwierzy pan. Kurek w chłodni? No jest w środku ciało. Tam, no tam. Nie chce się córka zidentyfikować, nie spojrzała nawet. No, chyba czas najwyższy. No idź, idź, weź, spojrzyj tylko, no. No nie bądź dzikus, nie bądź dzikus, no jak tyś wychowana. Mnie się nie chce, później może. No, bo żeby mi to było to ciało, co trzeba. Żeby się nie okazało, że potem co innego trzeba myć. Mnie nie od liczby płacą. No, no, no, wprost, na wprost. I przepraszam za bałagan to. Wszystko tak nagle, nigdzie nie posprzątane. O, do słodkiego idą. Stąd trumna na stole, stąd nogi stołowe w miskach każda. W misce woda mrówką. Odciąć dostęp do ciała. No, a do słodkiego idą. No, ze 30 może. No, mówię o wieku ciała. Byłoby 28. No, widzę, słyszę. Nie ma w środku niczego już. Przykro to powiedzieć, ale martwe. No, no. Udane. Udane. Jeszcze tylko lodu. Dłużej wytrzyma taka wypchana. A nie ma lodu w domu? Ale wie pan, ona tu nie będzie długo. Mówię, nie będzie tu długo, to ciało. Goście przyjdą zaraz, no, do kuchni, ich nie wypada. No, trochę tego lodu, żeby do pogrzebu wytrzymało. Dobrze wyszło? Powiedz. No lepiej jej. Ja szyję lubię najbardziej. Na niej się skupiam. Jak się szyja uda, to jest dobra nasza. Więcej lodu nie mam. Bym wodę grzać musiała, potem to studzić, potem kroić. Starczy. No. W brzuch to tylko pójdzie. O. No. Niech się wódka chłodzi. Na wieczór będzie jak znalazł. Bardzo dziękuję panu. Dziękujemy bardzo. Teraz mi się podoba lepiej niż kiedy żyła. A ubrać można według swojego gustu już. Rąk nie podaję. Ty mały, ty ciągle jeszcze tu? Nie ma pośpiechu. A, zupełnie o tobie zapomniałam. Nie ma pośpiechu. Dzień piękny. Do sąsiadów można się przejść. Gołą można kobitkę obejrzeć. Ja nie mogę. W swetrze mnie chowają. Robią tak, bo nie mają szacunku do życia i śmierci. Jasne, ani odrobinę zrozumienia dla spraw śmierci, ducha, jasne. Nie mówię teraz o sobie, o tej, co tam leży mówię, o tej trumnie. I jeszcze ten sweter. Wejdę tam zaraz, zrobię rozróbę, powiem, to nie ja, ha, ha. Owszem, ładnie to zrobiliście, ale to nie ja, kuku. Owszem, powiem, podobna, ale to nie ja. Ja żyję jeszcze. Istnieję, oszaleliście? Chowacie żywego? No skroić by to może, córa. Zaraz przyjdą sąsiedzi. No ładnie, w sweterku mnie chowacie. No, w sweterku? W czerwonym tym? Tym z kieszonką tu? No tak. No, wszystko nam się zdało za bardzo eleganckie. Szkoda takie rzeczy ziemi oddawać, albo doceni to ziemia. Chodź tu, no chleb mi pomożesz łamać. No a jak to wygląda? Sweter ten. A śmierć twoja jak? Mój przyjdzie i cioteczka nagotuje wrzątku, będzie uczta. Ja dzwoniłam po ludziach, nikt nie chce przyjść płakać. Trzeba się było za życia więcej z ludźmi zadawać. Pomąkę, Janeczko, ja tylko. Ale widzę, coś nie w porę chyba. Zmarła mi córka dziś rano, straszne zamieszanie. Tej mąki to ile chcesz? No, szklankę. Ty nie patrz, Kasieńko, to nie są sprawy dla dzieci. Ta pani była bardzo niegrzeczna, zrobiła coś bardzo złego. Na obiad co tam dzisiaj? A, pierogi. Z mięsem pierogi. Trzeba ci dziecko uczesać. Kiedy dzieci są małe, można je czesać. Czesać i czesać. A potem rosną i nie można już tego robić. Nie można ich potem czesać i już nie wiadomo, co z nimi robić. Ale panią to chyba nie obchodzi. Pani nie będzie mieć dzieci. No nawet gdybym żyła. Chlebowe gałeczki, zna pani tę zabawę? Zginął mi gdzieś ten mały od chleba, zapłacić miałam. Kręcił się, wołam, teraz nie ma. Taka zabawa, taka gra. Ukręcić z miąższu chleba kulkę na podobieństwo kogoś, kogo znamy. Trzeba zachować najwyższe podobieństwo. Da radę? Jak pani nie wstyd? Przecież pani nie żyje. Nie jest pani pierwszą zmarłą, którą poznałam, ale z pewnością najbardziej bezczelną. No, nie chciała się nawet zidentyfikować. Nie obejrzała ciała. Był pan z toaletą, przymiły pan taki, a ona do niego stanęła plecami. Trzeba spojrzeć na siebie. Trzeba zobaczyć się martwym. Pani nie zobaczy, nigdy to do pani nie dotrze. Trzeba się pogodzić. Zaraz pójdę, zaraz. Wielkie mi co, rzucić okiem. Chwilę to zajmie przecież. Na razie nie mam czasu. Ona nie ma czasu, ona nie ma czasu. Pewno. Bo do czego ma się śpieszyć pani? Do domu ma się pani śpieszyć? Do rodziny? Do kaszy w garnku? Ależ ja czasem zazdroszczę wam umarłych. No tak zazdroszczę. Bo wam już na niczym nie zależy. Już nigdzie wam nie śpieszno. Macie święty spokój. Jak pani zazdrosna, to proszę się zamienić. Ja nie chcę. Na co mi to? Ja mam tu swoje obowiązki. Albo mnie to coś zmieni? Moja kasza w garnku. Dużo cudowności nam się ostatnio zdarzyło. Z tych jajek 4%. Co nie, Kasieńka? 4. Że 2 w jednym, tak? A nie ma sprawiedliwości. U nas dziecko się straciło, a u was życia. A szkóry nie nadążą nosić. No co? Mamusia, a może i ja bym się zabiła? A ja się nie zabiłam. To był wypadek tragiczny. No ta, wypadek. Poza tym jeszcze żyję. A gdzie ten mały? A od niego ten chleb. Od niego? No, z chłodni. Syn ich. Nie mają syna. No, w każdym razie ktoś od nich. Przecie most zwalony. Tam nie. To jest miejsce zgonu. Dopiero co zmyłam. Ja nie wchodzę, ja tylko zaglądam. To jest moje mieszkanie, wie pani? Zdejmę może buty i tak w samych skarpetkach. Od pani? Ode mnie? Dzwonili czy oni? Po dezynfekcję. Nie, ode mnie nikt nie dzwonił. Dzwonili, tylko pewnie pani nic nie wie. Trzeba spraw swoich pilnować, wie pani. Ja teraz z wodą idę, a pani niech nie wchodzi. Musi pani poczekać, trudno. Wlezie pani teraz i potem zaciepi. Chwilę trzeba czekać. No już dobrze, chwila wtecz, tamtą. No, jednak wlazła pani, zostawiła ślady. Niech będą, to nie koniec świata. Moje rzeczy. Chyba nie mieliście prawa. Dezynfekcja, musi być dezynfekcja. Okno by może otworzyć, to szybciej obeschnie. Ja tak czysto żyłam. Pójdzie na sprzedaż mieszkanie. To nie ma znaczenia, kto czysto żył, a kto nie. Idzie na sprzedaż mieszkanie, mówię, musi być dezynfekcja. Takie są przepisy na to. Normalna sprawa. Tak, ale ja jeszcze żyję, pani patrzy. Aha, to dobrze. Mnie nie trzeba się tłumaczyć. No po co jest pani dorosła? Miała pani ochotę? Nie ma się czego wstydzić. Obiadek! Jeszcze ciepła zupa. Dobrze. Ta od śmierci przyszła. Bo to moje mieszkanie, bo ja żyję jeszcze. Aha, to dobrze. Ciepła jeszcze. Widziała pani łóżko? Jaka ciemna plama. Jak tu sobie z tym poradzić? Czym domyć, a? Jedz, kochana. Zaraz zimne będzie. No jak? Mówili, że w wannie. Nie w wannie, w łóżku. Mówili wyraźnie. My mamy wytyczne, według nich idziemy. Coś się posegreguje, coś biednym, coś spali. Ja to wszystko biorę, bo moje. No, ja tam nie wiem. Jest regulamin. Widzi pani plamę? Twarzą do ściany. Do okna. Do ściany. Trochę się już człowiek takich rzeczy naoglądał. To niesamowite, jak bardzo ludzie umierają. Ale ja nie chcę! Nie chcę przecież! No nie chcę! Chodź, zjemy może razem. Czego pani nie chce? Podjęła pani decyzję, teraz trzeba to pchać. Żyję jeszcze przecież! Chodź, póki ciepłe. Jest sztuka mięs. Nie ma pani noża? Ja się nie zabiłam. To był tylko przypadek. Poza tym żyję jeszcze. To kiedy przyszło? Nie wiem. Było, jak żeśmy przyszli. Co nie, stary? Mm. Było już tutaj. Mm. Doszło to już do ciebie? Nie, ta wiadomość straszna. Podobno, że zmarłam. Wróciłam po przerwie do pracy i nikt nie patrzył mi w oczy. Matka dorwała się do jakiegoś ciała, trzyma w pokoju, czyści, pucuje. Twierdzą wszyscy, że moje. Oglądać mi każą. Napuściła ludzi. Wszyscyście wiedzieli? Ale ja żyję jeszcze. Przyjdź, słyszysz? Przyjedź, razem ich przekonamy. Pogrzeb jest chyba jutro i raczej wypada przyjechać. No ale pogrzeb tego ciała, co to je w domu mamy. To może ja przyjadę. Mogę jeszcze chodzić. Wciąż podnoszę przedmioty, mogę nawet dzwonić. Widzisz sam, nie przenikam nic. Niech się pani nie przejmuje. Chłopy tak mają. Trzeba im dać szansę przemyśleć. Mężczyźni dłużej takie rzeczy w sobie trawią. Pani już idzie? Odchodzi pani. Możecie zabrać wszystko. Zaraz zabrać. A bo to wszystko potrzebne. Mm. Część rzeczy się po prostu wyciepnie i tyle. Pani wie? Pani wie, jak prać rękawiczki? Nie wiem. Może. A co? Jutro o 16 jest wieczorek zapoznawczy dla zmarłych. Można przyjść. To nie jest obowiązkowe, ale można. Dlaczego pani umarła? Nie wiem. Staram się, wie pani. Staram się niepotrzebnie nie zastanawiać. To są zbyt świeże sprawy. Nie ciekawi to pani? Tak po ludzku całkiem. Mnie by ciekawiło. Pierwsze, co zrobiłam, to poszłam zapytać. Człowiek chyba chce wiedzieć takie rzeczy. Oj, daj jej spokój. Ciebie ciekawiło, a jej nie musi. No nie wie, to nie wie. No bo po co? Albo mi to życie wróci? Nic życia nie wróci, no nie mamusia. Życia nic nie wróci. No nie. No to nie wie pani? Na co umarłam? No nie, jak prać rękawiczkę? Pierzcie, jak chcecie. Na drugim piętrze w moim dawnym mieszkaniu jest taka jedna, co to zna się nad dezynfekcjami. Aż tak to nie. Na autobus pani czeka? Nie będzie. Mówię, nie przyjedzie. Jeśli pani nie żyje, nie powinna pani jeździć autobusem. Koniec świata. Proszę tylko pomyśleć, co by było, gdyby wszyscy tak jeździli sobie po śmierci z przyzwyczajenia. Gdzie żyw by usiadł? Dokąd ty chciałeś jechać? Przecie most zwalony. Ten koń czarny, mój. I tak nikt nie jeździ. W tym miejscu, gdzie teraz cukiernia. No. Zakład ślusarski był. Pan pamięta? Dorabiali klucze. O, to musiało być dawno. Było dawno. I ty pamiętasz? No ta. Jest w mieście wróżbita. Mieszkała tam rodzina. On pracował w zakładzie, ona siedziała w domu zawsze. Około 14 robił sobie przerwę. Wracał do mieszkania, jadł tam i znowu do pracy. On chory był, wie pan. Jest taka choroba, co to zmienia twarze. I nagle podczas ataku coś sobie przypomniał i nagle... Słabszy dzień miał może. Moja ukochana tragedia. Znał pan go? Pewno, a nie? Człowiek musi zawsze zachowywać czujność. Ale znałem z widzenia. Dlatego z widzenia, że trzeba zachować właśnie czujność. Nie chodzi. Chodzi, trzeba potrząsnąć. No nie chodzi. Żaroodporny. Nie chciałbyś zegarka? A skąd pan wie, że żaroodporny? No bo się ostał. Sprzedaje to, co zostało po pożarze. Co się z popiołu uda wygrzebać z pogorzelisk. Pół na pół się dzielę z ogniem, dobra nasza. Uczciwe dostawki. Ktoś zgubił? Skąd? Kraw zielony najuczciwiej. Ktoś zgubił. Syn nie chce. Na razie nie mówi, nie odzywa się, ale to przełamie. Jest w mieście wróżbita. Odczaruje. Syn będzie wielkim człowiekiem. Będzie jadł i pił za swoje. I jeszcze się odezwie. Potrzebuje czasu. Na lewo. Na lewo bardziej. Bardziej jeszcze na lewo. Ten po lewej ma guza, a po prawej mszyce. Po mojej lewej czy po pańskiej? Jak kto woli, między sobą ustalcie. To jest liście łopianu. No przecież to jest wróżbita, takie rzeczy widzi. Cień jest, popatrz pan. Są być może mszyce. A pani co, też na prześwietlenie? Wypchnęła się świnia. Nie, tak nie. Sobie tylko. Nie jest wcale bardziej chora. W ogóle nie jestem. I badać się nie chcę, zresztą nie ma czego. Co gada? Nie ma się z czego badać. Nie ma czego badać. Oczywiście, że nie ma. Ona przecież nie żyje. Mamo, ta pani żyje. Ta pani żyje, zobacz. Głośno nie mów, słyszysz? Nie mów tak głośno, pani może usłyszeć, będzie jej przykro. Nie badała się pani za życia. Za życia się pani nie badała. Wszystko było pani jedno. Teraz pani ma. Naprawdę żyje jeszcze. Zresztą to nie wasza sprawa. Wiewióreczko, wiewióreczko. Ty tu? To ty? Takżeś się zmył nagle? Matka czeka ciągle. Miałem swoje sprawy. A jak o ten chleb chodzi, mówiłem już. Darowany. Jako i ja dostałem. Idź i sam jej powiedz. Darowany. Przepraszam? Nazywam się Solna. To pani, prawda? Jest w mieście wróżbita. Przewiduje przyszłość, jeśli kto ją ma. No, z tym chyba nie do mnie. Ja wiem, ludzie gadają, niech was pani zrozumie. To dziecko jest takie małe. To się nie może tak prędko skończyć. Niech to życie jeszcze chwilę potrwa. Niech go tak nie zostawia. Proszę nas zrozumieć. Zobaczył wróżbita prędki koniec przyszłości. Co ja wam na to? Tak się składa, że sama... Niech nas pani zrozumie. Mówią ludzie, że pani niedawno umarła. Ludzie. Ludzie i ludzie. Wiecznie ci ludzie. Nie da się tego słuchać. Żyje przecież jeszcze. Pani nie rozumie, jak trudno jest prosić. Wróżbita mówi, że dobrze jest, gdy dziecko dotknie czyjeś martwe ciało. Że wystarczy, że trąci. O, nie, nie, nie, nie. Ja nie będę. Nawet będąc ciałem, nie będę trącała. Pytaliśmy pani matki. Powiedziała, że można. Na głowie ma pogrzeb. A ci jeszcze przyłażą. Uciążliwi jak potop. Jak wam nie wstyd? No, tylko chwileńkę. Palcem wskazującym. Dobry Jezu, Pana nasz Panie. Jest już, jest. Gwiazda nasza. Przejść się poszłam. Goście są? Gwiazda łaskawa nasza, pójdź. Po co? Za życia się nie tuliłyśmy, to teraz będziemy? No to jak już chcesz. Twoja matka dzwoniła, żeby przyjść popłakać, więc jesteśmy. To twoi znajomi? A podobno, że z nikim się nie zadawałaś. Miło państwa poznać. Jest w mieście wróżbita. Przewiduje przyszłość, jeśli ktoś ją ma. W interesie przyszli. Dziecko im choruje i wmówił im szarlatan, że wystarczy, że dotkną palcem nieboszczyka czułka. I wszystko będzie dobrze. Przewiduje przyszłość, jeśli ktoś ją ma. No, no. Jak musicie, idźcie już. Pokażesz państwu ciało? Czy ja mam iść? Sami niech idą. Co to? Chyba trafią. Chyba trafią państwo, prawda? W dużym jest pokoju. Rzuci wam się w oczy. To jest spore... Może ja pokażę. Państwo pójdą za mną. Oho! Wujek nie może za dużo mówić. Zanim przyjechałaś, mówił cały czas, a teraz już nie może. No była ość w tym chlebie. O, ość w chlebie. No od kogokolwiek bierzecie, to nie róbcie tego więcej. Myśmy z matką rwały. Nie było w środku niczego. No, był w chlebie. Kręgosłup, masa drobnych kości. Tak, centymetr od skórki. No to nie wszędzie, więc trzeba było uważać. Dolałbyś mi wody? Stawać do konkursu lub układać w kokon. Bo zimno się robi. Nie wiesz? I ty też nie? Są jakieś literki? Drugie O. O. W kuchni mają czajnik, idź. To ja też już, żeby nie przeszkadzać. Nie przeszkadzasz. To znaczy po tym wszystkim już chyba nie ma znaczenia, czy przeszkadzasz, czy nie. Byłaś dzieckiem, pamiętam, już wtedy po oczach. Nie wiesz, o czym mówię, co? Spytaj matkę. No, matkę spytaj. Ostrzegałam, człowiek, po łokcie, żebyś miała wszystko. Po łokcie się urabiał. Tak, a ta nic, nawet listu, nic, niczego nie zostawi. Dwóch zdań nie napisze. Nie chce jej się. Ciało jest już sztywne. Ty jej już widziałaś? Nie. I nie wiem, czy zobaczę. Nie było dużo ludzi. Różyło. Pogrzeb jutro o 14:00. Ja na żaden pogrzeb nie idę. Ja już mam jakieś plany. Dzwonił narzeczony, ten twój tam kawaler. Mówi, przyszedłbym na pogrzeb, ale nie mogę nigdzie znaleźć butów. Dlaczego ty się z ludźmi za życia nie zadawałaś? Przyjemnie pogrzeb mieć ładny. No ale na to trzeba zapracować, za życia się nałazić. Matka mówiła, że pod kościołem cię dzisiaj widziano. Ludzie się skarżą, że jakoś ich przerażasz. Ktoś mówił, że drażniłaś patykiem święte figurki. Masz żal, co nie? Powiedz szczerze. Masz żal do Boga, przyznaj. Był we wsi wróżbita. Przewidywał przyszłość, jeśli ktoś ją miał. Poszłam sobie popatrzeć, jaką mają ludzie przyszłość. A nie powinnaś łazić między żywymi. Trzeba ją odzwyczaić. Raz się nauczy i będzie wracała. Niech wraca do jej domu. No jest skuteczny sposób na pozbycie się z domu zmarłych. Znana metoda. Trzeba kłaść lampę na podłodze. To ich ponoć przeraża. Słuchaj, pisali ze szpitala. Wypisali akt zgonu. Potwierdzili godzinę. Piszą, żeby pisać. Wiesz, jacy są niektórzy ludzie. Był ten mały od chleba. Gdzie? Pod kościołem tam. Chlebem kazał się nie przejmować. Twierdził, że jemu też ktoś dał. Przecież most zwalony. No, ale czy chleb razowy jest zdrowy? Czy ma więcej witamin? Bo pokłóciłam się o to ze znajomą. To my już dziękujemy. Dziękujemy bardzo. W swetrze mnie oglądali. Zupełnie o tym zapomniałam. Powiedziałam, że to był wypadek, że tylko ten sweter miałaś. I że reszta spłynęła. Tak mogłaś zagaić. Stawać do konkursu lub układać kok. Oj, daj już spokój. To te hasła specjalnie tak wymyślają. To nie są gry, w które można wygrywać. Chodźcie spać. Ty też śpisz, czy... Nie wiem jeszcze. To znaczy, nie wiem, czy dziś zasnę. Dzień był długi. Dezynfekcja. No nareszcie bałam się, że nie zdążą. A firanki poprali. I nawet za szafą. No dobrze. Tak, wieko podważyć, przytrzymać i wszystko, no. Podważyć się nie da. Trzeba uchylić i... I starczy. No. A czemu nie? Co nie? Dotąd zawsze wystarczała. To... Gdyby nóż może. O, widelec. Mocno trzyma. Dobrze, po to zamykają właśnie. Nie wiem, czy dam radę. Nóż mam? Nie mam. Zapomniałem. No, teraz już sam, ja sam. Strach taki mam, że bym mi się skaleczył, to... Na wszystkim teraz oszukują, nie można nikomu wierzyć. Łapę daj. O. A te pocztówki takie, o te grające, wiesz. Na śluby, komunie. No. Syte szmelcem takie, ale zbieram. Gdybyś widział kiedyś, to... Wiadomo. No, na cześć boską grają. Otwierasz, dochodzi się muzyka. A skąd? A nie wiadomo. Ludzkie dokonania. Jest układ sterujący. Jest silniczek mały. Tak. Ale ja miałem na myśli to, co poza tym. Ta jest komunijna. Jeśli ją otworzyć... Układ sterujący. Taka czarna plamka. Kleks jakby żywicy. Zabezpiecza. Kleksik zabezpiecza. A gra? Samo z siebie. O. Widzisz. Tu pod spodem małe takie. Małe, a pamięta. I różne zna melodie. Ta nie gra. Sam widzisz. Ale kiedyś grała. Nie gra, ale ładna. Muzyka dla oczu. I ta gra. Za lawcek kalinowy, za sadek wiśniowy i za rozmaryjon. A to znasz? Nie znasz? Znasz. No. Starczy. O, to nie wypada przecież, żeby tak na cmentarzu i... Jeszcze raz, na momencik. No, a to znasz? Znowu ty. Gdziekolwiek. Znowu ty. Studni pani szuka? Nie. Szuka pani studni? Ja po prostu... Doszło do pomyłki. Zamieniono ciała. Martwego chowają, a tymczasem... No, to dobrze chyba, tak? Martwych pochować, taka praca. Nie tego, co trzeba, chowają. Jasne. Ten dół tam, o. To dla pani. Dla pani. Wiem, bo sam kopałem. Panu mówię. Pomyłka. Bo pani pewnie żyje jeszcze, co? No, trudno. Ziemi trzeba oddać ciało. A jakie to ciało, to ja już nie wnikam. Sami sobie ustalcie. Nie moja robota. Pani coś na przykład zbiera? Proszę? Znaczy zbiera coś pani. Nie, ale zaraz, skoro grób pusty, to znaczy, że się nie spóźniłam. Co szkoda. Ale teraz będzie pani miała dużo czasu. Można zacząć. Nie spóźniłam się. Nie. Dzwonili z konduktu. Jest przepiękna pogoda, chcą się przespacerować. Pójdą dłuższą drogą, o. No ładne okienko. Nigdzie nie pasowało, więc proboszcz nam je tu wstawił, a my z tej wdzięczności... Myślałam, że lampka na podłodze niepokoi zmarłych. A jak po ciemku do łazienki trafić? Ale jak panią niepokoi, to zgaszę. Nie, mnie to nic nie robi, ale ja żyję jeszcze. ta ława tam przysuniesz? Ja wezmę stół z tej strony, a tam o te krzesła. Ja nie zostanę na długo. Czekam tylko na pogrzeb. Nie chcę was poznawać. U mnie to nie, ale kiedyś będziesz chyba musiała. Jest świeży grób wykopany. To pani? Nasi mężczyźni rozpalili sobie w nim ognisko, zagrzebali ziemniaki. Lubi pani ziemniaki? Niech palą. Ani to mój grób, ani moja sprawa. A jakie te ziemniaki? W mundurkach zwyczajne. Wspaniale panią widzieć. Tak długo czekałam. Przecież się nie znamy. Ale na kogoś, kto też... Ale ja żyję jeszcze. Na pogrzeb po prostu czekam. Ja jeść nie będę. Wypadł mi ząbek dziś rano. Ojej, nie wyrzucaj. Schowaj go może, na noc przyjdzie myszka, ząbek weźmie, coś może zostawi. Weźmie ząbek kościany, a zostawi żelazny. Przedstawiła się pani, nie powiedziała nic o sobie. Nie przyznała się pani, na co umarła. Prosimy. Mieliśmy jeszcze puszeczkę ananasa, ale nie mogę nigdzie znaleźć. Wyście zjedli? Zabrał może kopidu. Nawet jeśli umarłam, to nie chcę o tym gadać. To ta sprzed kamienicy, już z nią rozmawiałam, nie dopuszcza do siebie. Nawet przyjść nie chciała. Łaskę nam robi, udaje, że przypadkiem jest na cmentarzu. Ma pani taką samą sukienkę, jaką ja za życia miałam. Były jeszcze zielone. O tak, tak, moja była zielona. Na co pani umarła? No co, normalne pytanie. Może pani mówić, tutaj sami swoi. A tak po prostu, wie pan. Mogłam, to se umarłam. Tak sobie, po prostu. Ja osobiście jestem człowiekiem rozumu i nie przekonuje mnie śmierć tak po prostu. Dlaczego? Każdy ma swoje potrzeby. Ja też się kiedyś zabiłam, nie ma się czego wstydzić. Ja osobiście żyłbym ile wlezie. Ostatecznie człowiek jest wolny, niestety. Jest przyjemnie żyć. No powiedz, kochany, czy jest żyć przyjemnie? No gdyby się znów dało. A ma pani rodzeństwo? Siostrę. I co? Siostra żyje? Żyje. Widzi pani? Da się. Jeśli tylko są chęci, a u mnie nie było. Może mnie się znudziło tak po ludzku życie. Może raz w życiu chciałam zrobić coś dla siebie? Dla siebie. No już, już, już, bo spłoszycie panią. Ja to wszystko rozumiem. Chciała pani mieć coś własnego i ma śmierć. Świetna sprawa. Gdybym mogła raz jeszcze podjąć decyzję, zrobiłabym to sama. Proszę się nie tłumaczyć. To nie był mój pomysł. Że śmierć jest możliwa, to w książkach wyczytałam. A ja też nie żałuję. Mnie się śmierć trafiła, ale nie żałuję. Zastanawiam się czasem, co by było, gdybym nie umarła. Muchy się pojawią, czuję gotowanie. Lep przynieś. Poza tym ja żyję jeszcze. Mama, a ja dziś ładna? Już są muchy, już słyszę. Mama, a ja dziś ładna? To dziwne. Po śmierci pan nie odzyskał wzroku? Oczywiście, że nie. Kto odchodzi ślepy, ten wraca ślepy. Nie ma większej różnicy, może więcej spokoju, ale nic inaczej. Ja się już w lustrze nie odbijam, mama. Dzisiaj się nie odbijasz, ale jutro się znowu odbijesz. Może dzień masz gorszy. Mleko się znowu skończy. Trzeba będzie iść, prosić. Albo z martwych wstać. Zdobyć mleczka trochę, a potem znowu umrzeć. Ach tak, iść sobie z martwych wstać. Jakby pięknie tak było. Co byście zrobili, gdybyście znowu żyli? Po mleko bym poszła. Do domu wróciła. Wzięła długi prysznic. Położyła się do łóżka. Znów cień bym miała, więc późnym popołudniem wyszłabym do ogrodu i przeglądałabym się w ziemi. Kromkę chleba bym odwróciła, żeby znów mieć sny? No, no, zależy jakie. Mnie się ciągle coś śni, a najczęściej koszmary. Odwiedzają mnie żywi, przekazują znaki, brrr. To dobrze, zmarli się śnią na dobrą pogodę. Nie żreć tyle, na noc nie będą się śnili. W szachy pani gra? Nie. I dobrze. Ponacinali króla, grają znaczonymi. Ja ponacinałem? No bo jak inaczej? Pani widzi, znaczonymi szachami grają. To nie są przecież gry, w które można wygrywać. Mało was, więc się nudzicie. No tak, mało. Ach, coraz rzadziej ostatnio ludzie umierają. No jak to? Często się słyszy, ktoś umrze, ktoś pod auto, ktoś spłonie. Spłonie, jak pięknie. No myśmy też spłonęły. Ale zanim to nas jeszcze tatuś zastrzelił. Nie, tatuś? tak było. Z kimś tam nas tatuś pomylił. Nie przy obcych. To są domowe sprawy. Niepotrzebnie, żeśmy mu te szachy schowały. Niechże się pani z nią pobawi. Ona nie ma tutaj nikogo w swoim wieku. Nie jestem w jej wieku. Pobawcie się, że żyjecie, że znów macie cienie. Ten cień mój. O, ten twój. Nie odbijam się. Nie odbijam się już. Nabrałam waszych zwyczajów. Raz życiu odpuścić, a samo się zacznie wytrącać. Chłopak taki mały, znacie? Kaleka. Od niego się wszystko zaczęło. Kaleka. Dzieciątko Bożątko. Mam wrażenie, że może być sprawcą. Jest sprawcą. Niech się pani trzyma od niego z daleka. Weźmie panią do nieba, jeśli panią dorwie. Proszę mu się nie dać. Zwąchał konfitury, wyczuł, że pani nie żyje, a w zamian... Nie. Ja nie idę nigdzie. Po co? Zabierze panią do matki, będzie kazał jej pomagać. Nic nie da, pogrzebią panią, wtedy panią zapnie. Przecież potu się kręci wokół pani. Nie chce niczego przegapić. Ledwo grudy ziemi na trumnie, a już wiedzie duszę do góry. Przerąbane. Matce boskiej pomagać. Trzymać jej kłębuszek, gdy robi na drutach. Za kogo nas mają? Tylko tyle znaczymy. Ja już wolę siedzieć tutaj z królikami niż tam na górze. No bo czemu by nie? Albo co? Gorsze króliki? No ja do Boga to na pewno nie pójdę. Niech się pani nie da. Niech pani zostanie z nami. Zaraz będą ziemniaczki. Urużyło z jednego jajka dwa kurczaki, a tak. I ta mała taka od różyłów córka jedno zadusiła. I przyszło bożątko, miało do małej słabości, więc kurczątko jej wskrzesiło. Nas wskrzesić nie chciało. O tak, pójść z martwych wstać, wrócić tu z mlekiem. Mleczka nigdy dosyć, ani ananaska. Mieliśmy tu puszeczkę. To nasze. Za młody chyba jesteś, żeby przy ołtarzu służyć. Tylko pomagam, żeby było szybciej. Ja się sprzeciwiam. W tej trumnie to nie ja jestem. Czemuście kłamali, mama? Dobrze ci się spało? No, na pewno dobrze, tak posapywała. Mama, czemuście kłamali? To nie ja tam przecież. Nikt nie kłamał. To nie ja. Widziałam ciało. Tak dobrze już nam szło, a teraz... No co było robić? Tak nagle zniknęłaś. I coś się sobie myślała? Że co coraz mniej cię było w domu, coraz krócej zostawałaś? Co mówisz sąsiadom? Jak długo można wmawiać, że jesteś za granicą? Wszystko, żeśmy w życiu robili, żebyś miała jak inni, żebyś nie czuła się gorsza. I pogrzeb chcieliśmy, żebyś miała taki sam, ładny. Dostąpiła zaszczytów wszystkich sakramentów. Pogrzeb, ładny, uroczystość do zapamiętania na całe życie. Tak nagle przepadłeś, wszędzie cię szukaliśmy, co mówić sąsiadom. Aż tu nagle, pewnego razu stajesz na podwórku, nie rzucasz cienia, nie odbijasz się, nie wiadomo co się stało. Aż tu nagle to ciało. No właśnie, skąd żeście wzięli to ciało? To nie ma o czym gadać, ciało to jest ciało. Znalazłam. No co to, co w tym złego? Raz, jak z miasta wracałam, przy teraz znalazłam. Uznał ktoś, widać, że nie potrzebuje, zostawił. Trzeba umieć tylko pod nogi patrzeć, jak kto czujny, cierpliwy. No nie takie skarby znajdzie. Znalazłaś jakieś ciało i wzięłaś sobie do domu? Nikt się przy nim nie kręcił, nie widział mnie nikt. Samo to, że coś leży, nie znaczy, że brać można. Coście narobili? Bo ja z tego wszystkiego naprawdę umarłam. Przez siebie umarłaś, a nie, że przez ciało. A rodzina tamta? Rodzina tamtego ciała? No niech sobie czekają, ja też przecież czekałam. Widzisz, to nie mnie chowają. Prędko mnie nie dostaniesz. A tak, bo ciebie już 2 dni temu pochowali. Mnie? Ta, 2 dni temu, bez mała. I czemu to wszystko? Tak po prostu. Wcześniej mi się nie chciało. Podaj rączkę. Nie pójdę. Podaj rączkę. Nie chcę, nie pójdę. Nie chcę i nie chcę. Wcześniej było myśleć, a nie Bogu się wzbraniać. Wszyscyście wiedzieli. No ale nie od razu. No ale jak różyłom kurczątko wskrzesił, to jak tu nie wierzyć? Chodź, idziemy do mamy. Idźże, nie będzie długo prosił. Gdybym to ja był na pani miejscu. Idź, idź, nie ty tu łaskę robisz. Mama, mama, ja nie chcę. Idź, no to tylko na chwilę, mi się obejrzy. Piosenka mnie cały dzień męcza, słów nie pamiętam. Ale co, psalm, kolęda? Nie chrup. Drażni mnie, jak chrupiesz. O, idzie. Z nogą chyba gorzej. Nie dba. Nie oszczędza. Sól, sól mu do buta wsypali, żeby wolniej szedł i nie zdążył na czas ich sądzić. Łobuzy. Nie chrup. Wszystko słyszałem. Jest mama? Będzie zaraz. To pani? Podobno drażniła pani patykiem święte figurki. Nikogo nie drażniłam. Poza tym żyję jeszcze. Zna pani taki taniec? Sztajerek? Wróciła. Słyszę telewizor. Proszę się nie bać. Wraca pani do matki. Boże! Jak dobrze! Jak dobrze, tylko żartowali. Śniłam sobie śmierć, ale teraz się zbudzę. Nie słyszy już dobrze. Przepraszam, może ściszę. Nie słyszy już dobrze. Musi puszczać na full. Co? Patykiem święte figurki. A, chodź. Duża z ciebie dziewczyna. Ale telewizor mi podgłoś. Bez przerwy mi ściszają. Tak pani gra, tak pani gra. Na dole panią słychać. Ha? A, ja gierkłem buszek. Moment. I co teraz? Co dalej? Nic. I tak przez wieczność całą. Było to słuchowisko Uprawa roślin południowych metodą Michurina na podstawie zbioru opowiadań Weroniki Murek, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Wystąpili Eliza Borowska, Ewa Dałkowska, Adam Ferency, Magda Karel, Mateusz Łasowski, Anna Gorajska, Aleksandra Konieczna, Lech Łotocki, Andrzej Mastalerz, Michał Rosiński, Ewelina Żak, Krysia Turowska. Adaptacja Weronika Murek. Opracowanie muzyczne Mira Mańka. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Reżyseria Julia Mark. Dziękujemy. A kiedy Państwo nas słuchają, kończy się drugi mini-festiwal Teatrzyku Zielone Oko w Sopocie. Teatrzyk Zielone Oko u nas, ten marcowy, za dwa tygodnie, bo za tydzień premiera... Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. Krzysztof Sielicki przez moment jeszcze z nami, gdyż jest współkuratorem cyklu słuchowisk realizowanych przez Teatr Polskiego Radia wraz z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. A więc za tydzień... Zapraszam na premierę spektaklu luźno związanego z poezją Keno. Będzie to spektakl naprawdę eksperymentalny, do wysłuchania którego potrzebne będą słuchawki. Dlatego, że to będzie pierwsza chyba premiera Teatru Polskiego Radia w technologii dźwięku binauralnego. No, mimo wszystko życzymy Państwu dobrych snów. Bardzo dziękuję, Krzysztof Sielicki, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję.